Güzel olan beldenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olan beldeden ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.